باب حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا أبو إدريس عائز الله بن عبد الله إن عبادة بن الصامت وكان شهد بدرا وهو أحد النقباء ليلة العقبة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وحوله عصابة من أصحابي بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة الله ومن أصاب من ذلك شيئا ثم ستره الله فهو إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقبه فبايعناه على ذلك. باب اس باب میں ترجمہ کی سرخی نہیں ہے جیسے پہلے ابواب میں تھا باب حب الرسول من الایمان باب حلاوت الایمان باب علامت الایمان حب الانصار لیکن یہاں کوئی ترجمہ نہیں ہے باب لکھا باب علامہ ابن حجر نے لکھا ہے کہ بعض شارحین نے کہا ہے کہ یہ امام بخاری کے صحوے پر محمول ہے یعنی اس نے بابن لکھا اور خیال تھا کہ اس کے بعد ترجمہ لکھ لے لیکن روایات کا ہجوم ذہن پر آیا مضامین کا ہجوم آیا مضمون کی طرف متوجہ ہوا تو ترجمہ الباب بھول گیا تو یہ صحوہ ہے مصنف صحوہ ہے مصنف لیکن یہ جواب ضعیف ہے کیوں صحوہ ایک بار ہوتا ہے دو بار ہوتا ہے تین بار ہوتا ہے لیکن یہ باب بغیر ترجمہ کے آپ کو بخاری میں بارہا آئے گا کئی جگہوں میں بس باب لکھا ہے ترجمہ نہیں ہے تو ہر جگہ میں ہم یہ تاویل کریں گے کہ امام بخاری کا صحوہ دوسری توجیہ شراح کی ابن حجر رحمہ اللہ نے نقل کی ہے کہ یہ صحوہ ہے کاتب سے امام بخاری ترجمہ لکھ چکا تھا کاتب بھول گیا کاتب بھول گیا لیکن اس پر بھی وہی اعتراض ہے کہ کاتب کہاں کہاں بھول گیا یہ ایک باب تو نہیں ہے ایسی کئی باب ہے جس میں ترجمے کا عنوان کا ذکر نہیں لہذا یہ جواب بھی صحیح نہیں تیسری توجیہ بعض شارحین سے نقل کی ہے کہ یہ صحوہ ہے شاگرد کا شاگرد جب امام بخاری سے بخاری لکھ رہا تھا تو امام بخاری نے باب کے ساتھ ترجمہ پڑھایا تھا مگر اس نے پڑھا لیکن لکھنا بھول گیا لیکن یہ بھی غلط ہے کیونکہ ایک شاگرد سے یہ غلطی ہو گئی کئی ابواب ایسے ہیں جو مختلف شاگرد لکھتے اور نقل کرتے ہیں اور اس میں ترجمہ کے بغیر بابون ہے لہذا یہ توجیہ بھی صحیح نہیں ہے پہلی توجیہ صحوہ من المصنف دوسری توجیہ صحوہ من الکاتب تیسری توجیہ صحوہ من التلمیذ جو ناقل روی ہیں اصل بات یہ ہے کہ جو باب بغیر ترجمہ کے ہو اس سے پہلے باب کو دیکھو تو یہ باب جو بغیر ترجمہ کے ہیں اس کی روایت ہے اور سابق باب جو مع ترجمہ کی ہے اس کی روایت وہ دونوں روایتیں آپس میں ملتی جلتی ہیں تو ہم پہلے باب کو بمنزلہ جنس اور نوع کی فرض کریں گے اور باب بلا ترجمہ کو بغیر فصل کی کریں گے بغیر فصل کی ٹھیک ہے اچھا جی اور فصل کے افراد نوع کے افراد سے جدا نہیں ہے, ناطق فصل ہے, انسان نوع ہے, تو ناطق کے افراد جدا نہیں ہے نوع سے. تو باب بلا ترجمہ کی روایت غیر نہیں ہے, باب مع ترجمہ سے. جو مقصد باب مع ترجمہ کا ہے وہی مقصد باب بلا ترجمہ کے ہے. تو یہ بمنزلہ فصل کے ہے, ٹھیک ہے. اور امام بخاری رحمہ اللہ نے اس باب کو ذکر کر کے ترجمہ چھوڑ دیا. یہ آپ کی اذہان کا امتحان لینا چاہتا ہے کہ آپ اس کے ساتھ روایت کے مطابق ترجمہ چشمان کر سکتے ہیں یا نہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اول باب کو بمنزل نوع اور باب بلا ترجمہ کو بمنزل فصل کر کے امام بخاری نے ہمارے اذہان کے امتحان لیا کہ آپ اس باب کی روایت سے ترجمہ الباب مستنبط کر سکتے ہو یا نہیں کر سکتے. اس لیے امام بخاری نے یہ باب باندھا اور اس میں عباد ابن الصامت کی روایت نقل کی. اب جب یہ بمنزلہ فصل کے ہیں اور پہلا باب بمنزلہ نوع کے ہیں اور فصل نوع سے خارج نہیں ہے, تو اس باب کی روایت ماقبل سے خارج نہیں ہے. جب خارج نہیں ہے تو کیا مناسبت ہے ماقبل کے ساتھ؟ تو وہ یہ ہے کہ پہلے باب میں علامت الایمان حب الانصار بتایا تھا, اس باب کے اندر یہ بتایا گیا کہ انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے, انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے. تو یہ آ کر بتاتا ہے کہ عباد ابن ثابت فرماتے ہیں کہ مدینہ سے 11ویں سال نبوت میں آئے مینا میں اور ہم نے نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور ہم نے نصرت کا وعدہ فرمایا, حمایت کا وعدہ فرمایا. تو چونکہ انصار حضور سے حمایت اور نصرت کا اعلان کر چکے تھے اس لیے انصار کو انصار کہا جاتا ہے. تو وہاں حب الانصار من الایمان ترجمہ تھا اور یہاں یہ بتایا گیا ہے کہ باب لما یقال للانصار انصار, کہ انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے. تو بتا دیا کس لیے کہا جاتا ہے کہ انصار نصرت سے ہیں اور ان حضرات نے علی مدینہ نے حضور کی نصرت کا اعلان فرمایا تھا اور ہجرت سے پہلے. اب بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اس باب بلا ترجمہ کی روایت مقل بل باب سے خارج ہوا یا اس میں داخل ہے؟ وہاں حب الانصار کا ذکر تھا, اس میں وجہ تسمیہ انصار کا ہے کہ انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے. باب لما یقال للانصار انصارا, یہ باب ہے اس بات کے بیان میں کہ انصار کو انصار کیوں کہا جاتا ہے. تو اس میں عباد ابن ثابت جو رئیس الانصار ہے وہ واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبوت کی 11ویں سال مکے میں آئے, مینا میں حضور کو بلایا, رات کے وقت ہم نے بیعت کی اور آپ کو حمایت اور نصرت کا اعلان کیا کہ ہم آپ کی نصرت کریں گے, آپ کی حمایت کریں گے. بات سمجھ میں؟ بس یہ صحیح توجیہ ہے کہ یہ نہ سہوا من المصنف ہے, نہ سہوا من الکاتب ہے, نہ سہوا من التلمیز ہے, بلکہ باب بلا ترجمہ امام بخاری بمنزلہ فصل کے اور ما قبل باب مع ترجمہ کے وہ بمنزلہ نوع کی بناتے ہیں اور فصل نوع سے خارج نہیں ہے. تو امام بخاری آپ کے اظہار کے امتحان لینا چاہتا ہے کہ اس باب کا ترجمہ خود اس باب کی روایت سے نکالو اور اس باب میں وجہ تسمیہ ذکر ہے انصار کا, تو گویا کہ اس باب کا ترجمہ کیا ہوا, باب لما یقال للانصار انصارا. اب پہلی بھی انصار کا ذکر ہے, یہاں بھی ہے, البتہ وہاں حب الانصار کا ذکر ہے اور یہاں تسمیہ انصار کا. نہیں ہے یہ بات ختم. یہاں فتح الباری نے واقعہ نقل کیا ہے جس کا تعلق کتاب کے ساتھ نہیں ہے, اس کا تعلق تاریخ کے ساتھ ہے, لیکن اس نے بیان کیا ہے. وہ یہ ہے کہ یہ انصار کون لوگ تھے, انصار کون لوگ تھے. تو انہوں نے فرمایا ہے کہ حمیر ایک علاقہ ہے، حمیر ایک برادری ہے، ایک قوم ہے، ان کی بڑی مضبوط حکومت تھی حمیر علاقے میں. ہم یہ وہ علاقہ ہے جو آج کل یمن کے نام سے مشہور ہے. یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 115 سال قبل ان کی حکومت قائم تھی، اور ان کا پہلا بادشاہ بلقیس نامی عورت تھی جس کو سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا تھا، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و اتونی مسلمین. اور بلقیس نے وہ خط پڑھ کر اپنے عاملہ سے مشورہ کیا، انہوں نے کہا اولو ذو قوت و ذو باس شدید، پرواہ نہ کرو، ہمارے اندر طاقت ہے، سلیمان سے لڑیں گے، ٹکر لیں گے. وہ بڑی ہوشیار عورت تھی، اس نے کہا ان الملوک اذا دخلوا قریۃ افسدوها ووجدوا اعزۃ اہلھا اذلھا وجعلوا اعزۃ اہلھا اذلھا. اور اللہ نے بلقیس کی تائید بھی کی، وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ. بلقیس سچ کہہ رہی تھی، بادشاہوں کا یہی کام ہے باعزت کو ذلیل بنانا، اور ذلیلوں کو باعزت بنانا، اور فساد پھیلانا، یہ بادشاہوں کا کام ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد بلقیس مسلمان ہو کر کے آئی، قصہ لمبا ہے، تفسیر سے تعلق رکھا. اور پھر آصف نے اس کا تخت اٹھایا اور کہا، سلیمان علیہ السلام نے پوچھا آہا کذا عرشک، قال کانہ ہو. اس کے بعد یہ لوگ سورج پرست تھے، سب مسلمان ہو گئے. سلیمان علیہ السلام والسلام کی دنیا سے جانے کے بعد یہ قوم بگڑنی شروع ہو گئی، لیکن حکومت قائم تھی، حکومت قائم تھی، چلتی بنی چلتی بنی چلتی بنی. یہ 1100 سال تقریباً حکومت یہ قوم کر چکی. مصر کے بادشاہ کا نام اس زمانے میں فرعون ہوتا تھا، اور ایران کے بادشاہ کا نام کسرا ہوتا تھا، روم کے بادشاہ کا نام جو ہے وہ قیصر ہوتا تھا، اور اس حمیر اور آج یمن کے بادشاہ کا نام تبع ہوتا تھا. اَأَنتُمْ خَيْرٌ اَمْ قَوْمُ تُبَّعْ اَحْلَقْنَاهُمْ اَجْمَعِينَ لَمَّا ظَلَمُونَ. یہ چلتا بنا قصہ. ان کا آخری بادشاہ ابرہا تھا، جو حضور کی ولادت سے 6 ماہ قبل انہوں نے ہاتھیوں پر فوج بٹھا کر بیت اللہ گرانے کے لیے آیا تھا، اور وہ مزدلفہ اور منا کی درمیانی وادی محصر میں جب پہنچا تو اللہ تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے ان کو نیست و نابود کیا، جس کا ذکر ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. تو اول بادشاہ ان کی بلقیس، اور آخری بادشاہ جو ہے وہ ابرہا تھا. ادھر ابرہا کو اللہ نے ابابیل سے نیست و نابود کر دیا. وہاں ان کی معیشت تھی دو چیزوں سے، تجارت سے اور زراعت سے. زراعت کے لیے انہوں نے بہت بڑا ڈیم بنایا تھا، اور اس ڈیم سے انہوں نے نہریں جاری کی تھی، گھروں میں نہریں، زمینوں میں نہریں، زمین سر و شاداب ہوتی تھی. اور دوسرا ذریعہ معیشت ان کا تجارت تھا، بحر احمر سے چلتے تھے، چینا کا ریشم لاتے تھے، وہ ہندوستان میں فروخت کرتے تھے، اور یہاں کے مسالے جات لے کر کے جو ہے، اور تلواریں لے کر یمن میں فروخت کرتے تھے، اور یمن کے برتن جو ہے وہ روم میں لے جاتے تھے. بہت بڑا کاروبار تھا. اللہ نے فرمایا کہ ادھر ابرہا غرق ہوا، اور ادھر وَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعَرِمِ، میں نے ان کی بن میں ڈھیم میں ایک چوہا داخل کر دیا، چوہی نے دیوار کو کھوکھلا کیا، اور درم کر کے وہ پانی چل پڑا، ان کے گھروں کو شہروں کو نیست و نابود کر دیا. ادھر سے حبشے کے لوگوں نے حملہ کیا اور بحر احمر کو قبضے میں کر لیا، وہ جو تجارتی راستہ تھا وہ انہوں نے قبضے میں کیا، تجارت بھی تباہ، زراعت بھی تباہ. یہ دین سے ٹکر لینے کی نحوست تھی. جب وہاں سیلاب آیا، سیل العرم، تو یہ انصار جو وہاں کے باشندے تھے اور قوم توبا کے رعایا تھے, وہاں سے دو آبینیوں نے ہجرت کی, مدینے میں آئے. ایک کا نام اوس تھا, دوسرے کا نام خزرج. وہ مدینہ میں آباد ہو گئے. مدینہ میں یہود کی حکومت تھی, یہ ان سے دبے رہے دبے رہے دبے رہے دبے رہے. یہود کا جو بادشاہ تھا, جس بچی کی شادی ہوتی تھی پہلی رات اس کے پاس گزارتی. یہ اوس کی بیٹی کی شادی ہو گئی تو یہودی بادشاہ نے کہا کہ یہ مہاجر کی بیٹی کو بھی میرے پاس بھیج دو. اب اس بیٹی نے باپ کو شکایت کی, ایک روایت میں بھائی کو شکایت کی. اس نے کہا کوئی بات نہیں جاؤ. اس کے باپ نے بھی زنانہ کپڑے پہن کر کے برقع لے کر کے اپنی بیٹی کے ساتھ اس بادشاہ کے پاس گیا, اور جب اندر گیا تو اس نے سب سے پہلے بادشاہ کو قتل کیا اور بیٹی کو لے کر بھاگ گیا, اور روم کے بادشاہوں کو ساتھ میں لا کر اس نے فوج دے دی اور یہود پر حملہ کیا, اور یہود کے بڑے بڑے سرداروں کو انہوں نے قتل کیا. اس سے یہود کی کمر ٹوٹ گئی, اور اوس اور خزرج ان کی قوت بنی. زمانہ چلتا گیا چلتا گیا, یہود بھی رہتے تھے, اوس اور خزرج بھی رہتے تھے. یہ یہود کے پاس رہنے کی وجہ سے تورات کے عالم ہو گئے, جس میں ذکر تھا کہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث ہونے والا ہے, یہ ان کے ذہن میں تھا. جیسی مدینے میں خبر پہنچی تو اوس و خزرج کا قبیلہ 8 آدمی جو ہے وہ مل کر, جن کا رئیس تھا عباد بن سامت, یہ رات کے وقت منا میں آئے اور حضور کو رات کے وقت بلایا, آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور ساتھیوں کو کہا کہ جلدی جلدی ایمان لاؤ, ایسا نہیں کہ یہود ہم سے پیش قدمی کرے, یہ فضیلت ہمارے حصے میں آئے. یہ 8 آدمی مسلمان ہو گئے, نبوت کی 11 سال. حضور نے فرمایا تم وہاں جا کر دعوت و تبلیغ کا سلسلہ جاری کر. اگلے سال نبوت کی 12 سال جو ہے 12 آدمی آ گئے. عقبہ ایک پہاڑی ہے, وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی, چلے گئے. نبوت کی 13 سال 70 آدمی آ گئے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ صرف حمایت کا وعدہ دیا بلکہ آپ کو مدینہ آنے کی دعوت دے. حضور نے فرمایا تم جاؤ, جیسے مجھے حکم ہو تو میں تمہاری پیچھے جاؤں گا. چنانچہ وہ گئے, چند دن بعد آپ کو ہجرت کرنے کا حکم ہوا. 13 سال آپ نے مکے میں گزارے اور نبوت کی 13 سال آپ نے ہجرت فرمائی. یہ ذکر ہے اس حدیث کے اندر کہ حدثنا ابو الیمان قال حدثنا شعیب عن الزہری قال اخبرنا ابو ادریس عائض اللہ ابن عبداللہ ان عبادت ابن السامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ وہ آدمی ہے, وکان شہید بدرن, یہ بدرین میں سے ہے, وہو احد النقبا, یہ ایک ہے 8 سرداروں میں سے, لیلت العقبا, جو منا کی ایک پہاڑی میں یہ گروہ آیا تھا. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال, عبادہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حضور نے فرمایا, جب آپ کے ارد گرد ایک ٹولہ تھا صحابہ کرام کا, بایعونی, یہ وہ 8 انصار ہے. حضور فرماتے میرے ہاتھ بیعت کرو. ایک بیعت علی الاسلام ہے وہ یہ ہے, ایک بیعت علی الخلافت ہے یہ بھی صحابہ کی سنت ہے, اور بیعت الخلافت بھی صحابہ کی سنت ہے. صحابہ نے ابوبکر کے ہاتھ بیعت کی, پھر اس کے بعد عمر کے ہاتھ کی, اس کے بعد عثمان کے ہاتھ کی, اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کی. یہ بیعت الخلافت ہے, یہ بھی سنت صحابہ ہے. ایک ہے بیعت علی الجہاد, بیعت علی الجہاد. صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وفا پیری کے حضرت عثمان آل مکہ نے شہید کر دیا تو صحابہ کرام ٹوٹ پڑے کہ رسول اللہ ہم آپ کے ہاتھ بیعت کرتے ہیں کہ جب تک عثمان کا بدلہ نہیں لیں گے جہاد جاری رہے گا. یہ بھی بیعت علی الجہاد ہے, یہ بھی صحابہ کرام کی سنت ہے. کیا ہے, زبان سے کہو نا, لیکن نہیں بڑھنا, بڑے عجیب لوگ ہیں. تین بیعتیں ہو گئی, چوتھی بیعت علی الطاعت, جیسے نیک لوگ مریدین سے بیعت لیتے بشرطے کہ وہ نیک پیر سنت کے پیروکار ہو, بدعت سے پاک ہو. یہ چاروں سنتیں جو ہے وہ جائز ہے, جائز نہ بلکہ سنت ہے. بایعونی علی اللہ تشرکو باللہ شیئا, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرو گے. وہ حضرات تو مسلمان بن کے آئے تھے, پھر ان کو کہنا لا تشرکو, اس کا معنی یہ ہے عدم شرک تمہارے اندر ہے لیکن اس پر قائم رہو. جس طرح یا ایھا الذین آمنوا آمنوا, اے ایمان والو ایمان لاؤ, یعنی استقیموا علی ایمانکم, ولا تسرقوا, چوری مت کرو, ولا تزنوا, او زنا مت کرو, ولا تقتلوا اولادکم, اپنی اولاد کو قتل نہ کرو. وہ لڑکیوں کو قتل کرتے تھے تاکہ ہمارا کوئی داماد نہ بنے, اور لڑکوں کو قتل کرتے تھے خشیت املاق, بھوک کے ڈر سے کہ ان کو کہاں سے کھلائیں گے. اللہ نے فرمایا نحنو نرزقہم ویاکم, ہم پہلے ان بچوں کو دیں گے, ان کی تو پھر تمہیں دیں گے, ان کو مت مارو. ولا تاتوا ببهتان تفترونه, او ایسا جھوٹ نہ بولو جس کو تم بناتے ہو اپنے ہاتھ اور پیروں کے درمیان. بیوی یہاں ہے, خاون کراچی میں ہے, اور ہر چھ ماہ بعد بچہ پیدا ہوتا ہے, اور بیوی خاون کو مبارکباد دیتی ہے کہ تمہارا لڑکا پیدا ہوا. اب یہ لڑکا جھوٹ ہے جو اس نے اپنے پاؤں اور ہاتھوں کے درمیان زنا سے بنایا ہے, لیکن مبارکباد دیتا ہے خاون کو, ٹھیک ہے, اور خاون بھی مطمئن ہے کہ میں خواب میں گیا تھا تو اس وجہ سے بیٹا پیدا ہوا, ٹھیک ہے. یہ جھوٹ مت مانو. ولا تعصوا فی معروف, اور نیک بات کی جو دعوت دے گا اس دعوت کی مخالفت اس لیے نہ کرو کہ یہ غریب آدمی ہے. نہیں, متکلم کو نہ دیکھو, اس کی بات کو دیکھو, جب بھی نیک بات تبلیغی کرے اس کو سنو, قبول کرو, عمل کرو. اس پر اعتراض یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی پہلے گروہ جو گیارہویں سال نبوت میں گروہ آیا تھا ان کو منہیات کا ذکر فرمایا, لا تشرکو, لا تسرقو, لا تزنو, لا تقتلو, لا تعتو, اچھا جی, لا تعصوا فی معروف, مامورات کا ذکر نہیں فرمایا, مامورات کا ذکر. اس کے لیے فتح الباری نے لکھا ہے کہ ایک جلب منفعت ہے کہ مجھے کچھ چیز مل جائے, اور ایک دفع مضرت ہے کہ مجھے کوئی قتل نہ کرے, بیمار نہ ہوں, پریشان نہ ہوں. ان دونوں میں دفع مضرت اہم ہے جلب منفعت کی نسبت, دفع مضرت بہتر ہے. اس لیے پیغمبر کی تعریف ہے نذیرن او بشیرن, بشیرن جلب منفعت کی راہ بتاتا ہے, اور نذیرہ دفع مضرت کی راہ بتاتا ہے. لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أَأَنذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ, تو گناہ کے اندر مضرت ہے تو نہیں, یعنی گناہ کے اندر دفع مضرت ہے, اور دفع مضرت مقدم ہوتا ہے جلب منفعت پر. اس لیے پہلی تعلیم میں آپ نے گناہ چھوڑنے کا کہا تاکہ دفع مضرت ہو, جلب منفعت جو فعل مامورات کا ہے وہ بعد کی بات ہے, ٹھیک ہے. یعنی آگے انہوں نے کہا ایک منزل ہے, ایک راستہ ہے, راستے میں لوگ مختلف ہوتے ہیں. راستے میں کوئی اس کمرہ سے چل کر یہاں آتا ہے, کوئی اس کمرہ سے چل کر آتا ہے, کوئی سامنے کمرے سے چل کر آتا ہے, راستے میں اختلاف ہے لیکن منزل میں اتفاق ہے. تو یہ جو نہیں کیا ہے یہ راستہ ہے, اس میں بڑا اختلاف ہے, کوئی ہاتھ اٹھاتا ہے کوئی نہیں اٹھاتا, کوئی امین بالجہر پڑھتا ہے کوئی نہیں پڑھتا, کوئی رفع یدین کرتا ہے کوئی نہیں کرتا, کوئی قرات خلف الامام کرتا ہے کوئی نہیں کرتا. معلوم ہوا کہ یہ جو مامورات ہے یہ راستہ ہے, اس میں اختلاف ہے, اور گناہ منزل ہے. گناہ میں اختلاف نہیں ہے, زنا ہماری نزدیک بھی حرام ہے, عیسائیوں کی نزدیک بھی حرام ہے, یہودیوں کے یہاں بھی حرام ہے, ہندو اور سکھوں کی ہاں بھی جو ہے وہ حرام ہے, اس میں اتفاق ہے. جس طرح منزل میں سب متفق ہوتے ہیں, تو آج کل ہم سب راستے میں ہیں, نماز پڑھتے ہیں یہ راستہ ہے, ذکر کرتے ہیں یہ راستہ ہے, تبلیغ کرتے ہیں یہ راستہ ہے, منزل میں اب تک کوئی بھی نہیں پہنچا. منزل کیا ہے؟ ترک گناہ. اور ترک گناہ کوئی نہیں کرتا. ہم مسجد بناتے ہیں, فلم بھی بناتے ہیں, قرآن سنتے ہیں, گانا بھی سنتے ہیں, چھے پیتے ہیں حلال لیکن سگریٹ بھی پیتے ہیں. اس لیے اللہ نے فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, پہلے منزل تک پہنچو, ابھی تم راستے میں. تو یہ مولوی جو ہے یہ بھی دھوکے میں ہے, کہتے ہیں مدرسے بنا رہے ہیں, ہم مسجد بنا رہے ہیں. بھائی مسجد بنا کر آپ راستہ طے کرتے ہیں, مدرسہ بنا کر آپ راستہ طے کرتے ہیں, تبلیغ کر کے آپ راستہ طے کرتے ہیں. منزل کب آئے گی کہ مسجد بنانے کے بعد آپ فلم ہٹا دیں, مدرسہ بنانے کے بعد آپ تھیٹر کو گرا دیں, حیا کے بعد آپ بے حیائی عریانی کو آگ لگا دیں. ابھی تک منزل میں مولوی نے بھی قدم نہیں رکھا. وقاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ. والذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ. ٹھیک ہے, تو یہ سب مولوی جو ہے نا بزرگ, یہ سب راستے میں چل رہے ہیں, منزل میں اب تک کوئی قدم نہیں رکھا. ہاں رکھا ہے, طالبان نے رکھا ہے. وہ صرف علماء کی عزت برقرار نہیں کرتے, عیسائیوں کو قتل کرتے ہیں. صرف اسلام کو زندہ نہیں کرتے, عیسائیت کو مٹاتے ہیں. صرف حیا اور غیرت کو نہیں پھیلاتے, بے حیائی عریانی کو مٹاتے ہیں. وہ جوان ہے, انہوں نے میدان میں قدم رکھا ہے. باقی یہ جو جھبے شبے ہیں, عینک شینک ہے, تسبیح شسبی ہے, یہ سب راستے کے مسافر ہیں, پتہ نہیں پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ہاں ہاں, یہ دھوکہ دور کرو. طالبان منزل تک پہنچ چکے, باقی یہ مہتممین, یہ مدرسین, یہ امام, یہ ائمہ, یہ سب نیکی کر کے راستہ طے کر رہے ہیں, منزل میں قدم نہیں گیا. منزل میں نا گناہ مٹانا, گناہ تو آج تک ہم نے نہیں مٹا ہے. کس نے ٹی وی توڑی؟ کس نے سنیما کو تالا لگایا؟ کس نے تھیٹر اور ریکس کو جو ہے وہ آگ لگائی؟ منزل میں قدم رکھنا گناہ مٹانا ہے. تو چونکہ گناہ کا چھوڑنا اہم تھا, اس لیے حضور نے منہیات کا ذکر فرمایا اور مامورات کا نہیں فرمایا. فمن وفا منکم, جو پورا کرے گا تم میں سے ان باتوں کو, شرک نہ کرے, سرقہ نہ کرے, زنا نہ کرے, فاجره علی اللہ, اس کا ثواب اللہ نے اپنے فضل سے اپنی پر واجب کیا ہے. ومن اصاب من ذلک شیئا, اور جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ زنا چوری کرے گا, فعوقب, اور اس کو سزا دی جائے دنیا میں, فہوا, یہ دنیاوی سزا, کفارت لہو, یہ مٹھانے والا ہے اس گناہ کا. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ ایک زنی زنا کرتا ہے اور اس کو سزا ملتی ہے سنسار ہونے کا, تو زنا معاف ہوا یا نہیں؟ تو امام شافعی, امام احمد, امام مالک کا مذہب یہ ہے کہ گناہ سزا مکفرات ہے, یعنی وہ زنا ختم ہوا, اس کا حساب کتاب آخرت میں نہیں ہوگا. ان کے نزدیک دنیاوی سزائیں مکفرات ہے. امام ابو حنیفہ رحم اللہ کے نزدیک زنی کو سنسار کیا جائے, قاتل سے قصاص لیا جائے, سارق کا ہاتھ کاٹا جائے, یہ سزائیں جو ہے یہ زواجر ہے, یعنی دوسروں کو ڈانٹتے ہیں کہ تم یہ کام نہ کرو, اور یہ مکفرات نہیں ہے کہ زنی کی زنا کو معاف کرے, سارق کے سرقہ کو معاف کرے, وہ خدا کے سپرد ہے. اگر اللہ چاہے عذاب دے, اللہ چاہے تو ترک کرے. آئیے میں سلاف یہاں سے استدلال کرتے ہیں. ومن فعل من ذلک شیئا, جو ان گناہوں میں سے کوئی گناہ کرے گا, فعوقب, اس کو سزا دی جائے دنیا میں, فہو کفارت لہو. یہ میں سلاس کی دلی. امام ابو حنیفہ جواب دیتے ہیں کہ عوقبہ سے مراد حدود نہیں ہے, کہ چور کا ہاتھ کاٹو تو چوری معاف ہے, زانی کو سنسار کرو تو زنا معاف ہے, قاتل سے قصاص لو تو قتل معاف ہے, اس سے حدود مراد نہیں ہے, اس سے جسمانی بیماریاں مراد ہیں. ایک آدمی زنا کرتا ہے, اس کے بعد غریب ہوتا ہے, یہ غربت ایک عذاب ہے. ایک اس کے بعد جو ہے اس کا مال لوٹا جاتا ہے, یہ ایک پریشانی ہے. بیمار ہو جاتا ہے, یہ ایک پریشانی ہے. ان پریشانیوں کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. تو عقوبت سے مراد حدود شرعیہ نہیں ہے, بلکہ اس سے مراد کون ہے؟ جسمانی بیماریاں ہیں. اب اس سیاق سے باق قرآن دیکھو, وہاں بیماریوں کا ذکر ہے. انزلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل, یہ مسائب ہیں, آفاقی عذاب مراد ہیں. ومن اصاب من ذلک شیء, اور جو ان گناہوں میں سے گناہ کرے گا, ثم ستره اللہ, پھر اللہ اس پر پردہ ڈالے گا, یعنی اس کو دنیا میں سزا نہ دے. فہو الی اللہ, وہ خدا کی سپرد ہے, اگر چاہے تو معاف کرے, اگر چاہے تو عقاب دے. اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ جو آدمی گناہ کرے اس کے لیے سزا ضروری ہے, تو معتزلہ خوارج کا مذہب ہے کہ عقاب عاصی کو واجب اللہ, اللہ پر واجب ہے کہ عاصی کو کیا دے دے, عذاب دے دے. اہل سنت والجماعت ائمہ اربعہ اس بات کے قائل ہے کہ عقاب عاصی کا واجب اللہ نہیں ہے, اور ثواب مطیع کا واجب اللہ نہیں ہے. مطیع کو جو اللہ ثواب دیتا ہے اپنے فضل سے دیتا ہے, اور عاصی کا عقاب واجب اللہ نہیں ہے, بلکہ عاصی ہونے کے باوجود اللہ چاہے تو معاف کرے, چاہے تو عذاب کرے. یہ جملہ اہل سنت والجماعت کی دلیل ہے. ومن فعل من ذلک, اور ومن اصاب من ذلک شیئا, جو ان گناہوں سے کوئی گناہ کرے, او اللہ اس پر پردہ ڈالے, فاش نہ کرے, فہو الی اللہ, وہ خدا کے حوالہ, چاہے تو معاف کرے. معلوم ہوا کہ عقاب اسی کا واجب اللہ نہیں ہے. وان شاء عاقبہ فبایعناہ علی ذلک, ہم نے اس ان باتوں پر بیعت کی. یہ ترجمہ الباب ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اطاعت نصرت کا وعدہ کیا ہے, اس وجہ سے وہ مسمہ بالانصار ہو گئے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ اچھا جی, یہ تو مقبل کے ساتھ ربط ہے. ترجمہ الباب کا مقصد یہ ہے کہ یہاں عدم معصیت کا جز من الایمان ہوا, جز من ال تو ایمان مرکب ہوا, تو ایمان قابل لیس زیادت و نقصان ہوا, تو ایمان میں گناہ مضر ہو گئی, مرجیہ نے غلط کہا تھا, تینوں مقاصد ثابت کیے. جواب وہی ہے کہ یہ ایمان کامل کی ترکیب ہے, ایمان کامل کی زیادت و نقصان ہے. باب من الدین الفرار من الفتن. اللہ اکبر, واللہ اعلم بالصواب.